Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Bună seara și bine v-am găsit la forum, stimați ascultători ai Vocii Basarabiei, 804-424, 804-422, două linii telefonice la care vom desfășura împreună această discuție, acest talk show radiofonic. O remarcă sau o atenționare înainte de a da curs întrebărilor dumneavoastră, răspunsul dumneavoastră la întrebarea pe care vreau să o pun. Avem niște deficiențe tehnice, stimați ascultători, și provizoriu, cred că azi, maximum mâine, suntem conectați pe alte canale de difuzare a emisiei noastre. Iată de ce emisia, până ajunge în casa dumneavoastră, întârzie cu vreo 7-10 secunde. Eu vă rog să țineți cont de acest lucru și să vă orientați după discuția noastră directă la telefon. Adică să reacționați la ceea ce auziți în receptor și nu ceea ce auziți la aparatul dumneavoastră de radio, unde sunetul, unde discuția noastră propriu-zisă cu dumneavoastră va ajunge abia peste 7 sau chiar 10 secunde. Încă o dată vă rog, atunci când mă auziți pe mine în receptorul dumneavoastră, să vorbiți și să discutăm doar la receptor, făcând abstracție de ceea ce se aude la difuzor, pentru că la radio sunetul discuției noastre o să ajungă abia peste 10 secunde. Dacă este clar, începem forumul de azi. Bun, cu greutate, dar cred că îl scoatem noi în capăt și pe ăsta de azi. A început campania electorală, au și fost înregistrați 15 candidați deja. Au fost stabilite primele locuri în buletinul de vot, ordinea în care partidele vor putea fi găsite de către alegători. Lumea deja primește prin poștă diferite invitații, scrisori de mulțumire, de felicitare, ziare groase, subțiri, colorate, alb-negru. Posturile de radio și de televiziune abundă în spoturi publicitare și în declarații de presă ale reprezentanților formațiunilor politice aflate deja legal în campanie electorală, deci după înregistrarea lor de către Comisia Electorală Centrală. Se fac promisiuni, se lansează proiecte, programe și așa mai departe și așa mai departe. Cred că candidații și cei care îi susțin vin deja pe la casele dumneavoastră, pentru că unii au promis că vor bate din ușă în ușă, din poartă în poartă, și vor merge și vă vor explica cât de buni sau cât de sunt ei și cât de răi sunt alții. În fine, asta e campania electorală, trebuie să ne deprindem, trebuie să facem abstracție și să ne gândim că avem o treabă de făcut, să votăm într-un final pentru viitorul european al acestui stat, că alt viitor nu există. Și al viitorului va fi doar războiul și caloși în loc de pensie, vă spun eu. Ați auzit multe mesaje, multe declarații, care mai deocheate, care mai diplomatice, care mai realiste și care mai fanteziste. Prin ce v-au impresionat, mirat, enervat, iritat până acum concurenții electorali, incluși în campania pentru alegerile din 30 noiembrie? Cam aceasta este întrebarea. Așa, o întrebare test, să vedem în ce măsură suntem la curent cu ceea ce promit, lansează concurenții electorali în diferite forme, în diferite formule, format și pe diferite medii. 804-424, 804-422 sunt telefoane de contact. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Ascultă și participă! Să te auzim! Da, să mă auziți, dar sunetul va ajunge în casele dumneavoastră peste 10 secunde, sau vorbele mele și vorbele dumneavoastră pe care le veți rosti în cadrul dialogului nostru vor ajunge în casele dumneavoastră, în difuzoarele din casele dumneavoastră, peste 10 secunde, așa că nu vă orientați, pentru că este o întârziere a vitezei semnalului. azi și probabil mâine. De aceea să ne orientăm după dialogul nostru propriu-zis, foarte și foarte direct, la telefon, adică ceea ce auzim în receptor, asta va fi deci, cel mai rapid și cel mai direct și fără de reținere, transmitere și recepționare de mesaj. Dacă avem un telefon, îi spune bună seara primului ascultător, pe care îl ascultăm deja, da? Bună seara! Alo, bună seara! Bună seara, vă ascult! Domnul Arcadie! Cine? Sunt Claudia din Sofia. Vreau să vă întreb, este legea asta că... Vorbiți în receptor, domnul Claudia. Că dacă... Vreau să vă dau o întrebare, dați-mi voi, vă rog, nu sunt chiar așa de des. Dacă omul iese la pensie, spun că tocmai peste un an de zile îi pune avansul cel de pensie să ajungă la 1300. De ce? Și din... Doamne Claudia, aveți asistență... De raion spun că deodată... Doamne Claudia, eu nu vă pot răspund la întrebare. Aveți asistență social? Mergeți la secția, la Direcția Protecției Sociale a Populației și aflați acest lucru. De ce mă întrebați pe mine? Chiar nu vă pot spune cu acest avans, că nici nu știu, că încă nu am ieșit eu la pensie, dar o să mă interesez. Adică nu vă pot, nu-mi pun să-mi astfel de întrebări, că nu sunt competent chiar în toate. Și întrebarea era, prin ce m-au impresionat, mirat, enervat, iritat până acum, concurenții electorali, incluși în campania pentru alegerile din 30 noiembrie? Asta era întrebarea, de fapt. Bună seara! Hai să vedem. Ce am reținut de mesaj? Alo? Da. Bună seara, domnă Gherasim! Bună seara! Bună seara dumneavoastră și bună seara tuturor ascultătorilor noștri. Sunt Ana din Chișinău. Da, doamna Ana. Știți, eu am rămas... neplăcut surprins, oricum să spun în română, poate nu mă exprim corect. De ceea ce a spus domnul Lupu, că uite el e furiat, înfuriat pe doamna Elena Udrea, da? Pe Udrea și pe domnul Ponte, deoarece ei promovează unirea cu România. Mă gândesc, doamne, dar tu ce nu vezi cât ajutor noi am primit din România? Tu nu vezi că vorbim aceeași limbă, tu o vorbești la perfecție, chiar cu accent dâmbovițean. Și tu nu vezi că suntem același popor și că trăim în două state românești, așa să le spunem. Și nu vezi ce ajutor pentru studenții noștri, cât la număr învață în România și nici de comparat studiile din România cu ale noastre. Și îmi pare rău pentru dumnealui că am învățat împreună cu fiica mea într-o clasă și când îi spun, îi zice, mămică, el de pe atunci era comsomolist și de pe atunci era susținătorul Partidului Comunist, nu trebuie să te miri faptul acesta. Și vreau să spun că eu cred cu ura asta față de țara noastră, mamă România, o să câștigi în alegeri. Nu, bănuiesc că nu, fiindcă ar trebui să judece ca un intelectual, ca un om care vorbește limba foarte bine și ca cel care judecă că Rusia ne face numai rău, că Rusia nu ne-a dat nimic, ea vrea ca noi să fim săracă lipit pământul, că numai așa poți manipula un popor, fiindcă el atunci se gândește numai la de a avea o bucățică de pâine și cum de a munci ca să o câștige. Da. Îmi pare rău pentru domnul Lupu de ceea ce face el. O seară bună, sănătate dumneavoastră și tuturor ascultătorilor noștri și întregului popor. Sănătate! La revedere și dumneavoastră, sănătate, doamna Ana. Pe ce v-au impresionat, mirat, enervat, indignat, înduioșat până acum concurenții electorali, inclus și în campanie pentru alegerile din 30 noiembrie. Bună seara! Două linii telefonice la dispoziția dumneavoastră, 804-424, 804-422. Văd că întârzi apelul telefonic și probabil că răsfăiți în memorie ceea ce ați mai citit, ceea ce ați mai audiat sau căutați pe site-uri ceea ce au mai declarat reprezentanții sau reprezentanții concurenților electorali. Bună seara! Ce ați mai găsit prin poștă? Alo? Alo? Da. Bună seara! Bună seara! Ion din Chișinău. Toți care alegători care sunt acum să balotează, să nu știu cum acolo, partidele. Partidele sunt independent. Îi poate promit sare și mare. Ei nu ne promit de 20 de ani. Unul care a fost, cum se cum spune, a fost Mircea Snegur, dar special a luat necat. Da, atât că sunt acum, nu prieteni crede, 50 la 50. Eu una nu pot pricepe. Ce cu cheltuiești? 52 de milioane pentru alegeri, dar partidele care sunt în companie de electoral, tot 53 de milioane. Una se iese. Și se înseamnă că partidele le iese că sunt mai bogat decât statul. Dacă se iese. Și având 53 de milioane, 52 de milioane, poți promit, poți face și vrei. Bun. Pe dumneavoastră ce vă... mirată, enervată, înduioșată, mulțumit, din declarațiile de până acum ale liderilor, ale concurenților electorale. Eu n-am nici împotriva lor. Noi trebuie să-i votăm peste trei, care sunt, peste trei partide care sunt mult la guvernare. Altii sunt pentru Moldova noi. Și vă spun sincer, ați votat, dar în atunci mă gândesc pe care. Da. Și pe mine mai e un fapt. Cum poate și așa ceva? Iacă, vă rog, explicați. Statul, 53 de milioane la tot pe terezi, dar un partid poate cheltui tot până la 53 de milioane. Da. Unii consensul. Da, la revedere, sără bună. La revedere. Nu e nicio, să vă zic, o contradicție în aceste calcule. 53 de milioane au fost alocate la bugetul de stat pentru a achita toate cheltuielile legate de alegeri. Asta costă, dacă costă atâta, nu putem spune mai mult, să ne întregem cu cineva. Iar partidul le-a dat voie să cheltui până la suma pe care ați indicat-o dumneavoastră. Cine are atâta, cheltuie atâta. Cine are mai puțin, cheltuie mai puțin. Bună seara! Alo! Da. Bună seara! Bună seara! Cu cine vorbim? Tot un Ion de la Chișinău, dar mă nu înțeleg. La radio s-a avut discuția dumneavoastră cu precedent. Eu v-am zis că sunetul ajunge cu 10 secunde mai târziu. Da. De aceea vorbim doar la receptor. Da. Da, eu am vrut să vă întreb pur și simplu un lucru, așa, fără supărare. Astăzi, toată ziua se întrerupea emisiunile cu la Vocea Basarabiei. Am avut o problemă și de aceea am trecut pe alt canal, dar sunetul întârziu un pic pe acest canal. Stați un pic, domnilor, ați avut nu numai astăzi, ați avut când mergeau și ședințele Parlamentului. Ba, s-aude, ba, se întrerupe, da, cea. Care asta? Cineva poate special face așa ceva pentru noi să ne auzim? Nu este special, așa asta e tasa tehnică de care dispunem la moment. Da, dar văd că Rusca Radio nu se întrerupe niciodată. Este Rusca Radio, că acolo au bani, dar noi așa. Cu ce avem, cu ce transmitem? Eu vă înțeleg toate, poate cumva poporul să stăm, să discutăm, poate un ajutor trebuie, cum așa? Noi trebuie să ne ascultăm unul pe altul, să ne ajutăm, să fim mămâie uniți. Oameni buni, n-ați fi uniți, pierdem la 30 noiembrie. Domnule Ion, ce v-a, umilat? Dacă nu suntem uniți, pierdem. Da. Nu vă spărați. O seară bună vă doresc la toți. O seară bună. Hai să revenim la întrebare, pentru că vă rog frumos să răspundeți la ce v-a numit în bilet, să nu chiuliți. Prin ce v-a impresionat? Mirat, enervat până acum sau înduioșat, satisfăcut concurenții electorali incluși în campanie pentru alegerile din 30 noiembrie? Poate cu o declarație frumoasă, poate cu un kilogram de hrișcă. Bună seara! Alo! Alo, bună seara! Bună seara! Vă ascult, cu cine vorbim? La Drăgușeni, domnul Tudor. Domnul Tudor, spuneți, ce vă... Da, vă mulțumesc foarte frumos. Vă invit la mine, să veniți la stăție, să vă cinstesc un pahar de vin negru, moldovenesc, de pe meleagurile noastre strânse. Mulțumesc mult! Spune... Da, cum s-ar putea să-mi dați telefonul dumneavoastră dacă... Domnul Tudor, cum să vă zic eu, hai că mi-l dați mai bine dumneavoastră pe al dumneavoastră. Drăgușeni, ce cod are acolo? Da. Spuneți-mi telefonul dumneavoastră. 36483. 36483 și codul? 269. 36483. O să vă telefonez eu, domnul Tudor. Acum... Domnul Gerasim, da. Am o propunere. Dacă veniți la mine, vă servesc un butoiaș micuț făcut din stejar. Eu fac butoaie. Așa. Butoaie de toate razmerurile. Dar pentru dumneavoastră o să pregătesc unul foarte frumos. Da. Vă mulțumesc, domnul Tudor. Da, cu prima ocazie, da, o să onorez această invitație, dar hai să revenim la subiect. Prin ce v-au impresionat, mirat, enervat, înduioșat, satisfăcut, insatisfăcut? Da, așa e viața. Concurenții electorali. Da, electoral, oricum. Să treacă, eu cred că să meargă foarte bine. Da, vă mulțumesc. Poporul, eu cred că o înțeles. și cine să alegă, cine trage la țara asta noastră, la poporul ăsta noastră care mușește din noapte până în noapte. Eu cred că ar fi foarte bine. Da, vă mulțumesc, o seară bună. Hai, o seară bună. O seară bună. Următorul apel telefonic, bună seara. Alo? 804-424, 804-422. Bună seara. Bună seara. Bună, vă ascult. Închideți radio și vorbiți în receptor cu mine. Bună seara, vorbiți. Bună seara. Bună seara, vorbiți în receptor. Da, domnul Ion. Eu nu ascultați dumneavoastră. Domn Gerasim. Da, domn Vasile. Dați-mi voie să spun la lume o minciună proaspătă de-a lui lucru. Dar așa minciună cât dânsul de mare. Spuneți. Ia că ascultați încoace tot ce am să vă spun eu. Lupul ăsta spre pădiat. Ia l-ascultați încoace. Eu și-am să spun, am spun pentru lumea asta care primește pensii mici. Ia că el nu din mult. Da. Ia că el nu din mult am uiat la Radio Moldova, da? Da. O spus așa, că ei, Partidul Democrat, au vrut să facă așa că lumea asta cu pensii mici să primească pensii mai mari. Și de ce nu? Dar au zis așa, pe dânsă îi încurcă alte partide și de atâta nu putut face lucrul ăsta. Dar cine îi încurcă? Trebuie să facem noi așa, să-l chemați odată, să spui el care partide îl încurc pe dânsul ca să facă bine. Și apoi noi să-i sancționăm pe cele partide, dar dacă nu, el spune minciunea, pe dânsul trebuie sancționat, partidul lui. Da. Da, mulțumesc, deci asta v-a enervat. Da. O seară bună, domnule. Bun. Ar trebui poate să-l întrebăm în campania electorală cine l-a încurcat pe domnul Lupu să, și pe doamna Buligă să majoreze pensiile la oameni. Ghimpu, Filat sau cine? Bună seara. Sau Voronin. 804-424, 804-422, două linii telefonice la care continuăm forumul de astăzi. Prin ce v-au impresionat, mirat, enervat, satisfăcut, satisfăcut, îndureșat, mobilizat, concurenții electorale inclus în campanie pentru alegeri din 30 noiembrie, prin declarații, prin sacoșe, prin promisiuni frumoase, prin minciuni gogonate, prin declarații șocante și de ochiate, prin planuri îndrăznețe sau prin promisiuni mărețe. 804-424, 804-424. 22. Luăm o linie telefonică. Bună seara. Vă ascult. Bună seara. Bună seara. Domnul Gerasim, se întrerupe vocea Basarabiei, nu știu de ce. Da, avem o problemă tehnică, vă spuneam la începutul emisiei. Acum, dacă... Mă iertați, eu n-am fost la început, mă iertați. Bine, o seară bună. Da, la revedere. Continuă emisiunea, puteți participa de momentul în care ați izbutit să luați legătura cu noi, deci și te alugăm la receptor, sunetul care ajunge în casa ascultătorilor întârzie cu vreo 10 secunde, pur și simplu. El ajunge, dar întârzie cu vreo 10 secunde. Și continuăm să rămânem în așteptarea apelurilor telefonice. Bună seara! Alo! Vă ascult, bună seara! Vorbiți! Sunteți în emisie. M-a auzit în receptor? Alo! Dacă mă auziți în receptor, vorbiți. Dar nu mă aud nici în receptor cineva. Alo. Mă auziți în receptor? Vă aud. Dacă mă auziți în receptor, spuneți. Sau încercați să ne mărturisiți și nouă ce v-a lăsat în memorie, prin ce v-a prăpat vreun concurent electoral din actuala campanie. Bună seara. Alo. Alo, vorbiți, de ce? Alo. Da. Adică, eu repet pentru ascultătorii care s-au inclus un pic mai târziu. Sunetul nostru întârzie spre casele dumneavoastră cu vreo 10 secunde. E posibil că atunci când vorbiți cu mine să ajungă în casele dumneavoastră sfârșitul discuției cu ascultătorul precedent. De aceea orientați-vă de momentul în care mă auziți în receptor, încercați să vorbiți doar în receptor deconectând radio-ul. Bună seara! dificil să acest program, dar trebuie să facem față situației. Bună seara! 804-424 804-422. Bună seara! Bună seara, vă ascult! Bună seara! Vă ascult! Doamne Arcade! Da! Și la toți ascultătorii, eu n-aveam să iasă în emisie, dar să vă spun deodată, nu chiar bine, sau ori, dar în orice caz eu pe dumneavoastră vă aud și în telefon. Pe mine m-a mirat faptul chiar tema de aseară, că toți încearcă să-l ridice numai pe domnul Leancă, dar eu îmi pun întrebarea mie, dar dacă domnul Vlad nu-l lua în partid. Și așa că de atât aș zic, că unul fără de altul e imposibil. Da. Seara bună, domnul Munteanu. Nu, încă o clipă. O doamnă a telefonat și spunea de domnul Ponta că spunea unirea Moldovii cu România. Nu e adevărat. Când a apărut recent la Chișinău, domnul, eu am ascultat pe domnul Ponta de la și până la. O spus niște vorbe actuale și de aur. O că nu vreau să mint basarabene, că mâine va fi raiul. Veți vedea peste 4 ani. Mă refer la țava asta gazoductului. Numai că sunt forțe în Chișinău care sunt interesate ca să nu avem noi concurent. Și spunea dânsul. Da. Și vă mulțumesc. O seară bună. Da, mă uit că e cu întârziere. Da, cu întârziere mesajul. De aceea e deconectat radio pur și simplu. Bună seara. Sau reduce sunetul la minimum. 804-424, 804-422. Bună. Alo, bună seara. Bună seara. Domnul Arcadi. Cine? Suntem de la Căușeni, Eugen. Da, domnul Eugen. Ascultăm bine, adică toate emisiunile. Constatăm că, într-adevăr, actuala guvernare merită de a susține în campanie electorală. Dar ce mai vin concurenți electorale, adică de alte USAD, nici nu au dreptul să participe în actuala electoratică. Și noi vom merge în electorală cu foștii și actualii guvernanți. Ce v-a enervat, ce v-a mirat, ce v-a bucurat? Mi-a mirat faptul că, în primul rând, realizările care nu toate s-au îndeplinit, dar în realitate circulăm prin Republica Moldova și cel puțin prin reparația drumurilor, vedem lucruri pozitive. Da. O seară bună. O seară bună. A fost domnul Eugen de la Căușeni. Cine știe unde este următorul ascultător sau următoarea ascultătoare aici la Forumul Vocea Basarabiei? Bună. Bună seara. Mă auziți în receptor? Dacă mă auziți în receptor, vorbiți cu mine imediat. Alo. Da, vă ascult. Victor Lani. Da, domn Victor, închideți radio-ul și... Da, să aude altă voce acolo. Eu v-am spus, domnul Victor, vorbiți în receptor cu mine. Ceea ce se aude este sunetul nostru care întârzie în seara asta cu 10 secunde. Acum... E un bruiaj foarte mare, domnul Gerasim. Păi închideți radio-ul, că nu-i bruiaj. Bună seara, vă ascult. Eu vă aud foarte bine. Dar eu n-am ascultat la început tema. Păi eu am întrebat așa, prin ce, așa, v-am dat un examen azi, un fel de colocviu, prin ce v-au impresionat, mirat, enervat sau decepționat sau măgulit concurenții electorale până acum, inclus în campanie pentru alegerile din 30 noiembrie? Să vă spun cinstit, încă n-am stat de vorbă nici cu unul din trânsii. Păi, nici n-am participat nici la o adunare cu dânsii. N-ați citit ziarul, n-ați văzut mesaje pe televizor, la televizor, la radio, eu chiar să mă duc, am fost chiar la poștă, am fost și am plătit comunalele și de vânzare un ziar de râs nu vezi. În poșta asta, eu nu știu ce fel de poștă, nu ziare de vânzare. Păi, dar dacă eu juchesc redacțiile cu 30%... Păi asta nu-i normal, e clar lucru că nu-i normal, dar nu se gândesc la chiar cine acolo e, domnul Filip, cine comandă cu... Da. Dar păi și el chiar nu înțelege că oamenii lăsat... Hai că nu suntem chiar așa de bogați, dar măcar un ziar păcătos, așa, să avem o informație. Poate să... Păi când eram la ziar, la timpul, dintre ele, un leu le-a poștă în Moldova. De unde venit la gazete? Mor gazetele. Da. Doamne ferește, de azi așa, nu știu. Și în privința chiar cu domnul, am auzit pe domnul Lupu că i-a reproșat lui doamna asta de la România care... Elena Udrea. Lui doamna Udrea, că cu unirea asta cu România. Eu nu înțeleg, chiar ori el e moldovan de ăsta care cu ochii la Rusie, eu nu știu, n-al înțeleg pe domnul Lupu. Da. Da, domn Victor. Seara bună. Seara bună. Asta v-a mirat, hai să spunem așa. Continuăm forumul. Bună seara. Alo. Bună seara, domnule Gerasim. Bună seara, domnul Guțu. Vasile Guțu. Pe dumneavoastră ce vă atins în campania asta? Da, eu m-aș referi la vreo două partide, dacă se poate. Da. Iată, recent a fost înregistrat de CEC un partid, cum se numește el, al USAT-ului, de fapt nu e al lui, dar Patria sau cum, a strâns tot gunoiul acolo. Noi aveam partide ca mama surogat, știți? Da. Mă interesează cum cheltuie amar de bani și nimeni nu-i întreabă. Pe ce căi au ajuns acești bani, dacă au fiind, cum spre spune, din Rusia, cum au ajuns aici? Și pe lista acestui partid sunt niște indivizi care la un examen psihiatric nu trec. Închipuiți-vă, domnule Gerasim, admitem cazul, că acest partid accede în Parlament. Oare noi nu vom fi complici la un dezmăț, de fapt la o crimă? Oare am meritat așa ceva? Doamne ferește! Dar și PD-ul, partid de guvernământ, la fel, un partid de stânga care chipurile apără interesele celor mai triști ca noi, să zicem așa. Mai triști ca ei. Mai triști ca ei, își permite să arunce în vânt zeci de milioane pentru niște evenimente inutile. La revedere. La revedere. Deci asta l-a... a deranjat pe domnul Vasile Guțu. Să vedem care este reacția următorului ascultător la ceea ce lansează acum formațiune politice. Bună seara! Bună seara! Bună! Ion Lăchișneu. Iar eu. Da, privința unirii. Unirii, doar domnul Pont, domnul ministru României, a spus clar și cuprinzător. Unirea va fi atunci când va decide poporul moldav și poporul român. Da. Nu se face unirii pur și simplu că vrea Băsescu și președintele Republicii Moldova sau eu mă știu care alți demnitari a țărilor acestea. Da. Mulțumesc, domnule Ion. Noi suntem la alt subiect deja. Da. Nu scuzați, vă rog. Da, nicio problemă. Suntem la alt subiect. A fost o precizare dumneavoastră, dar să vedem. Chiar nimeni n-a citit programele partidelor, că au lansat și programe și economice, și sociale, și culturale, și muzicale. Nimeni n-a citit ziarele partidelor, că eu le citesc cu regularitate și de parcă trăiesc la poarta raiului când le citesc și așa mai departe. Nimeni n-a văzut spoturile lor publicitare, nimeni n-a văzut panourile care deja au umbrit Chișinăul. Care este reacția dumneavoastră față? Ce v-a plăcut, ce nu v-a plăcut? Ce ați sugerat? Bună seara! Pentru că trebuie să mergem la vot împreună și dumneavoastră la fel. Alo! Să votăm pentru ceva, pentru că acolo top modele și ochi frumoși nu vor fi. Este un buletin de vot și memoria noastră. Bună seara! Vă ascult, bună seara, vorbiți! Sunteți în emisie dacă sunteți la receptor. Alo, vorbiți! Mă auziți în receptor? Dacă mă auziți în receptor, dați un semn. Aud. Dați un semn verbal. Bună seara! Alo? Am vrut să continuați, dar a sărit linia. 804-424, 804-422. Următoare opinie. Alo. Alo. Vă ascult. Bună seara, Iurie din Chișinău. Da, domnul Iurie. Și mi-a plăcut și nu mi-a plăcut, înainte de alegeri, toate posturile de televiziune ocupă timpul de a privi ceva mai cu folos. Niște filme, niște emisiuni mai interesante. Dar iară politicienii ăștia noștri tot așeiași, tot aceleași lozinci, cum erau și 5 ani în urmă, 10 ani în urmă, că a trăit mai bine, a să avem salariu mai mare. Prin oraș, tablourile astea, panourile astea, cu fețele astea tot aceleași. Sila Spravdi este un bolfos, o știți care, da? L-am văzut, l-am văzut, numai nu... Da, deci încă în WC lipsește să nu se supere, că azi mergeam cu rutierul 112 și toate scaunele lipite, deci deja nu parcă te urmărește. Da, altul cu stejarul, altul cu încă cu soare, altul cu un copac, când îi alege toate se ocupați cu astea. Și eu fac comparație cu alegerile din Ucraina. În Ucraina am uși peste 10 zile să fie la noi mai încolo. Acolo populism și demagogie, viață prosperă, salarii mari și tot așelea, și la noi fix așa. Unul ar azi la televizor că face perete cu hotarele cu Rusia, bani cheltuiți sunt traiure, geaba cu miliarde de grivni. Bun, hai să trecem la... Da, hai să trecem la Doroscaia, că fac perete ăștia, prietenii noastre din Transnistria fac perete la Doroscaia, sapă acolo, canal. Fac dig, citiți știrea pe azi, pe agenții de azi. Așa ați spus de gazete, deși lumea nu citește ziare. Dar cine la noi în ziua de azi citesc ziare? Prin sat oamenii citesc ceva? Sau în Chișinău citesc? Tineret ușează prin internet, oamenii la țară cu sapă. Care ziare ei citească? Hai să tu mai exagerați, oamenii la țară cu sapă. Oamenii la țară citesc. Mai multe lume citește literatură și altă la țară decât în oraș. La țară eu am auzit într-o sâmbătă când a fost de la ziarul de gard Istoria în mișcare, când a fost redactorul principal. Și a spus că n-ajunge acolo ziarele, n-ajung la țară, la sate n-ajung. Nu le trimit, de ce n-ajung. Eu vă mulțumesc, domnul Iurie, ca să n-ajungem la problema ziarelor din Republica Moldova. Alte politici de marketing și ziarele ajung. Bună seara! Ziarul, evenimentul zilei, dar e gratuit. Bună seara! Alo, 804424, 804422, să ne concentrăm la ceea ce avem de testat azi. Prin ce v-au impresionat, mirat, enervat până acum concurenții electorali incluși în campania pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie? Bună seara! Alo! Bună seara! Bună seara! Mă numesc Andrei Strășeni. Vă ascult, domnul Andrei. Pe mine m-a enervat și o chestie. Cetățeanul Voronin îi trage pe noi în Uniunea Vamală, cu Rusia împreună. Eu aș fi de acord dacă el n-ar fi cinic în chestii lui. De ce el se odihnește la Karlovac Varah? De ce copiii lui trăiesc în Anglia, au castele? De ce nu te face în Grecia? Dar pe noi, adică pe cei proști, ne trage Uniunea Vamală. Și el cred chiar o jumătate de țară suntem proști? Sau cum? Dacă asta mi-a mai deranjat tare. Și de ce, dacă e așa un om cinstit, de ce are 700 de hectare de pădure? Nu pe numele lui, dar cineva are arendat și le-a dat lui. Cine s-o coaie de proști sau de animale, pe noi și noi nu înțelegem sau ce. Vă mulțumesc. Da. Așa este, Vladimir Nicolaevici. Eu așa, după Ion Creangă, cred că ar trebui să fie al doilea om. Într-adevăr, plânge de dureri, parcă... Vorba aceea, plânge mănăstirea Putna, știți, doamne mă iartă. De dureri, se închid școli, dar nepoții că lui de cine a învățat aici? S-a trimis-o în Marea Britanie. Bună seara. Alo, bună seara. Bună seara. Domnul Ghirăsă. Da, vă ascult. De la Chișinău, Vasile. Da. E tema foarte actuală și vreau să spun că ar fi bine... Asta e campania actuală, oamenii să înțeleagă că fiecare partid vine cu al lui. Și nu trebuie să faci mari isterii din aceasta. Asta e o problemă. Eu când aud de el de Iurea, este, nu Iura, dar Iurec, el e Iure, vorbește Iure. Eu vă rog frumos. Hai să nu ne jignim. Și încă o problemă. Eu cred că coaliția de guvernare care a fost, totuși fiecare a contribuit la ceea ca să scălim toate contractele este și de asociere cu Europa și toate chestiunile. Și eu aș ruga să nu murdărim unul pe altul. Eu mă uit, sunt, mă rog, niște radioascultători care au grijă tare de Partid Democrat. Dar nu vă băgați, vă dați clipași la oameni să fac companie electorală. Dar voi alegeți care vreți. Și nu vă place. Ponta a spus foarte bine și foarte bine a spus dacă l-ați căutat pe dânsul. Dar câțiva politicieni, eu, Razna și nu nicovinabil nou. Rușii atâta și așteaptă, să audă vorbele este. Deci e și astăzi Mărealul pe vorbit, dar nu a vorbit nimic rău. Pur și simplu a spus că nu-i moment să vorbim despre toate chestiunile astea. Iată asta, așa că mai puțin plângere, mai puțin isterie și mai mult lămuriri la oameni să înțeleagă că noi mergem spre Europa și trebuie să mergem împreună. Același Partid Democrat, el a contribuit aici 5 ani de zile la tot ce s-a făcut până în ziua de azi. Și nu trebuie să turnăm, noi nu spunem nimic de Filat, nici unul n-am auzit spui la Partid Democrat. Dar lui Filat, tăți, da, și așa mai departe. La revedere, o seară bună. Seară bună, domn Vasile, continuăm formul. Alo? Alo? Da. Bună seara. Bună seara. Domn profesor, zic că eu sunt foarte mulțumit de mișcarea care a făcut-o domnul Filat, că a anunțat că Leancă va rămâne candidatul premier. Asta a fost o mișcare strategică, poate tactică, dar poate și strategică, pentru că politicienii mai au așa niște chestii că, să zicem, Pontaș cu Antonescu, când s-au unit, s-au înțeles că unul să fie premier, iar altul să fie candidat la președinție. Acum vedem că cel care trebuie să fie la președinție nici nu s-aude de dânsul. Dar Ponta e candidat la președinție. Așa ar fi și la noi, dacă strategic, dar tactic. Foarte corect a procedat domnul Filat și socot că e o mișcare foarte bună. Da. Seară bună, următorul la apel. Alo? 804-424-804-422. Alo? Da. Vă ascult, bună seara. Vorbiți în receptor cu mine. Ce auziți în receptor înseamnă că auziți vocea Basarabiei. Bună seara. Alo, bună seara. Bună seara. Vreau să răspund domnului care a spus că țăranii la țară nu citesc. Îi spun să știe că s-o țărancă cu cotă și cu vacă, dar s-a abonat la 5 ziare. Da. Naționale, am în vedere. Ce v-a impresionat, ce v-a mirat, ce v-a enervat până acum din declarații, din declarațiile celor care vor să obțină mandat? M-a impresionat asta cu domnul Leancă, care domnul Filatelu a spus că dacă la alegeri va fi înaintat, după alegeri va fi înaintat la postul de prim-ministru, domnul Leancă. Și mă impresionează asta, publicitatea tot de la Partidul Democrat Liberal cu Europa. Da. Seară bună! Hai, vă mulțumesc, seară bună! Seară bună și lectură plăcută, 5 ziare. Bună seara! Alo? 804-424-804-422, două linii telefonice la dispoziția ascultătorilor noștri. Iată pe cineva apelând la ele. Bună seara! Bună seara, domnul Ghiurăsim! Bună! Nicolae Corlătieni. Da, domnul Nicolae. Pe mine mă deranjează iată așa lucru. Când câinii latră, măgari izbeară, dar caravana noastră merge înainte, mai departe, în Europa. Doamne ajută! Sănătate! Devățătură maximă, bună seara! Alo? Alo, alo? Vorbiți. Mă auziți în alo, bună seara. Sunt Irgenie din Chișinău. Tare în seara asta un zgomot mare, dar văd că și-o liniștit. Da, doamne Irgenie. Da, ascultați. Pe mine mă merg eu din poșta, din iasticul din poștă, gazete de-a lui Dodon, a socialiștilor. Și acolo ne face mama legare. Dar eu vreau să-l întreb. Dar el cine? Nerușinat ce este el. Și a doilea, acolo este tot o caricatură cu domnul Chitacă, că el bate doba. El nu știe că dacă n-a bate el doba, ar bate copiii să nu facă... Cum n-ar face? Că în genunchi nu ne pune. Niciodată. Și nici pentru nimic în lume. Chiar ne face, doamna Eugenia Dodon, mămăligare așa în ziar? Da, păi da, să înțelege, că da, n-ați văzut cu cursmii de astea moldovnesc, tăți, stăpținu, eu răsfăiesc că, știți, e bine că dă găzete, că măcar ai cu și mai din molii hainele. Dar vedeți că eu mai uit acolo când nu presitesc rău și văd, dar atâta este. Dar să înțelege că i-am să vi luați și gazete cu 12 foi și scrie acolo. Și n-ar face, și n-ar vorbi tăți. El și cu usatăia lui, pe noi în genunchi nu ne pune nimeni. Noi mergem în Europa, unde sunt copiii noștri. Și asta se înțelege că și mă doare, că mă tem. Că dacă ceva se întâmplă, noi nici nu ne-am întâlnit cu copiii noștri. Tot știu, din toată Republica știu că cu copiii noștri nu-i mai vedem dacă ne duce încolo în Rusia. Ia că asta am vrut să spun, domnul Gerasim, cele bune vă spun. Da, la revedere, doamnă Eugenia. Practic spuneți ce spuneam și eu cu câteva emisiuni în urmă, că dacă se schimbă vectorul, eu cunosc un pic dispoziția studenților, a tinerilor, nu rămâne nimeni aici. Bună seara! Bună seara! Mă ascult! De la Ciocana vă sun. Cine? Domnul Gerasim, de o săptămână nu pot asculta vocea Basarabiei. Se intercalează două, trei voci și un zgomot oarecare. Da. Și am înțeles că și la Botanica cineva din cunoscuți tot mi-a spus că e aceeași problemă. Cred că remediem zilele astea, că au apărut niște probleme de transmisiune, chiar și azi dăm semnalul cu 10 secunde mai târziu. Pe dumneavoastră, ce v-a mirat, ce v-a enervat din declarațiile concurenților electorali? Ce v-a plăcut? Nu am înțeles nimic eu din emisiunea din astă seară și vă spun de o săptămână, aproape că nu mai știu nimica. Nu, n-am ce să vă spun. Da? Bine, dacă o asculta pe viitor, da. Da, vă mulțumesc, doamnă. Da, ne pare rău că... Există aceste probleme tehnice. Bună seara! Mai avem timp, mai avem la dispoziție telefoanele și ascultătorii care vor să participe la acest schimb de opinii. Bună seara! Acum scoateți sunetul și vorbiți în receptor, domnul sau doamnă. Bună seara! Alo! Alo. Da, doamnă! Alo, bună seara! Bună! Rău se aude vocea Basarabiei, da. la Buicani. Da. Așa, pe mine m-a impresionat foarte mult, nu din domnii de-al de Dodon sau ăștia, nici nu vreau să-i vorbesc, dar m-a impresionat foarte mult domnul Filat, care îl stimez foarte mult și ar trebui toți să mergem calea care ne-a îndemnat de 3 ani de zile, dacă nu de 4. Așa, și îmi pare rău de domnul Voronin, adică tovarșul Voronin, că nu-și vede așchea din ochi și vede în jur. Ne duce, nu știe, azi într-o parte, mâine în altă parte și tot așa. Și totuși mă mândresc că sunt cetățean a Republicii Moldova și în fruntea Republicii Moldova stă așa un prim-ministru ca domnul Leancă și am rămas foarte adânc impresionată totuși de summitul din Belorusia. M-a frapat tot ce a vorbit domnul Timofte. Să-i dea Dumnezeu sănătate și asta ne dă dovadă încă o dată că nu ne umilim și n-ați ne umilim niciodată, oricât de greu nu mi-ar fi. Chiar dacă pensia e mică, tot una voi merge înainte. Cu speranță, să fiți sănătoși. La revedere! Sigur că speranță trebuie să mergem doar înainte. Bună seara! 804-424, 804-422. Da, bună seara! Alo! Bună seara! Bună seara! Deși a rămas doamna decepționată de domnul Voronin, nu pricep. Închideți radio-ul doar. Da, rămân incognito, întrebarea ați înțeles-o. Așa, am înțeles-o. Mai departe. Alo? Alo. Alo, alo, după acest mesaj cu sarcasm, să vedem care ar fi caracterul următorului mesaj ca formulă de răspuns la întrebarea pe care am pus-o. Prin ce v-au impresionat, v-au mirat, v-au enervat sau v-au înduieșat, au v-au scos din țățâni concurenții electorali sau declarațiilor în această campanie electorală care, iată că se apropie foarte și foarte vertiginos de sfârșit. Timpul trece ca săgeată, vorba aceea. 804-424, 804-422, două linii telefonice. Merge emisiunea noastră cu greu în această seară, pentru că avem și probleme de recepționare și de transmisiunea semnalului. Cred că însă vom izbuti să ajungem până la final cu ajutorul apelului telefonice, pentru că dumneavoastră sunteți cei care realizați practic această emisiune. Bună seara! Alo, bună seara, vă ascult! Scoateți sunetul la radio! Definit. Bună seara! Bună seara, cu cine vorbim? Mă numesc Alexandru de la Criuleni. Da, domnul Alexandru. Mă bucur că merge emisiunea asta și mă bucur că sunt mulți cetățeni, patrioți, al Moldovei, dar toți, parcă și că ne lăudăm. Lauda de sine, știți că nu miroasă bine. Așa cum domnul Dimpu se laudă într-una, că el e erou, dar în realitate știți cine este domnul. Păi de ce sunt, domnul Alexandru? Mai mult vorbesc despre chestia asta. Domnul Alexandru, de ce? Un bonjour maman și strică numai tot situația, că partidul este bun. Dar, mă rog, președintele nu e la locul lui și nu are asta, vreau să spun. Și altul, ce m-a impresionat, iar sau ce m-a impresionat, că toți vorbesc că e bine, dar nimeni nu vorbește ce s-a făcut, ce rău s-a făcut. Cum s-a furat în țara asta, cum domnul Ioniță spune acolo despre toate legile în care au intrat offshore-urile care mai departe se fure. Iată, ar trebui și aici să vorbim. Da, noi vrem, nu vrem în Europa, vrem ca Europa să o facem aici. Poate și mai bine să trăim ca în Europa. Dar oameni buni și... Alo? Domnul Alexandru? A dispărut. Domnul Alexandru de la Criuleni, mai reveniți dacă... Pentru că azi sună mai răruț ascultătorii, așa că aveți șansa să reveniți până la sfârșitul programului, să vă terminați mesajul. Bună seara! 804-424, 804-422, aceleași telefoane și aproximativ... 6 minute până la finele programului. Bună seara! Alo! Alo? Da. Bună seara! Bună! De la Cricova. Moșu Gheorghiu. Mă deranjează că cineva se ocupă cu postul ăsta de radio Voce Basarabie. Ne avem probleme, rău ascultăm. Cineva ne încurcă. Care e problema? Nu înțeleg. Și... de mulți observ. Una, a doua. Mă deranjează mult de Partidul Democrat, care are toate posturile. Primul, doi, trei, publică de toate astea, toate vorbesc una și acela numai de Partidul Democrat. Ceva nu e normal la noi. La revedere. La revedere. Da. Păi și celălalt trebuie să aibă grijă să-și facă unele posturi de televiziune, cu toate că, dacă te înțeleg, s-a cam încălcat legislația la monopolizarea licențelor de emisie, dar Marian Pocat nu așa de deja de emisie și n-ai la cine cere socoteală. Bună seara, 804-424, 804-422. Avem un ascultator care s-ar include în dialogul nostru cu referință la întrebarea care încearcă să afle dacă viitorul votant a rămas până acum impresionat de ceva, mirat sau enervat din declarațiile, din faptele concurenților electorale înscriși pentru cursa electorală din care va finaliza cu alegerile din 30 noiembrie. Bună seara! Alo? Nu. Defectuoasă. Atunci când auziți postul, când m-au auzit pe mine deja în receptor, deconectați aparatul de radio ca să nu... ca să evitați această eroare acustică până auditivă, ca să nu credeți că vorbește în acel moment altcineva. Pur și simplu, într-adevăr, este vocea altcuiva, dar este întârzierea de transmisiunea semnalului cu aproximativ 10 secunde. Dacă deconectați aparatul de radio și vorbim doar prin intermediul telefonului, adică doar la receptor, merge treaba. Bună seara! Alo? Alo, bună seara! Bună seara! Bă, suntem niște prieteni, niște mai mulți, care, dacă spunem la Vocea Basarabiei, da? Vă ascult. Cine sunteți? Sunt Vasile Sfârbu. Așa? Spuneți, domnul Vasile. Eu vreau să vă spun că toți care spun amul în țar vorbesc frumos, vorbesc, dar totuși noi avem un erou național, Sergiu Mocanu. Deși nu-l chemați niciodată la Vocea Basarabiei. Vă mulțumesc frumos. La revedere. La revedere. O să vină la campanie, în campanie electorală neapărat. Mergem mai departe. Bună seara. Avem pe cineva? Nu. Dacă nu mai este nimeni, da. Eu propun ca să punem punct acestui dialog, foarte și foarte nevoios din punct de vedere tehnic, foarte problematic, ca să nu creăm acest deranj, ori dacă nu e nimeni la telefon și dacă nu se leagă acest dialog din punct de vedere tehnic, 3 minute vă reîntorc o să data viitoare. Da? Eu vă mulțumesc pentru participare la emisiune și vă spun la revedere. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim.